Talar. Ilustracja muzyczna Tomasz Obertyn. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Adaptacja i reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy, a za tydzień przypomnimy na scenie teatralnej Trójki inną grudniową rocznicę. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 grudnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. O otwarciu nowego rozdziału w relacjach polsko-niemieckich mówił premier po spotkaniu z kanclerzem Olafem Scholzem. W czwartek rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Po 12 latach na tory wróciły pociągi na trasie Skarżysko-Kamienna, Tomaszów Mazowiecki, Łódź. Dziś otwieramy nowy rozdział w relacjach polsko-niemieckich, ponieważ mamy zmianę rządu w Berlinie. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki po rozmowie w Warszawie z nowym kanclerzem Olafem Scholzem. Przypomniał, że w nocy minie 40 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. To symboliczny moment, dodał szef polskiego rządu. Symboliczny dzień, bardzo ważna data, nasze pierwsze spotkanie w nowej roli, ale nie pierwsze w ogóle, bo już się widzieliśmy parę razy z panem kanclerzem. Jeszcze wcześniej w jego poprzednich rolach. Jestem przekonany, że te kolejne rozdziały relacji polsko-niemieckich zapiszemy pozytywnymi słowami i że będzie to dobra współpraca również dla całej Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki i Olaf Scholz omówili sytuację na granicy polsko-białoruskiej oraz na Ukrainie z konsekwencjami dla niej związanymi z budową gazociągu Nord Stream 2. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie trwa wydarzenie pod tytułem Noc Generała. Od 6 lat w nocy z 12 na 13 grudnia byli opozycjoniści antykomunistyczni, więźniowie aresztu śledczego przy Rakowieckiej spotykają się, by wspominać rozpoczęcie stanu wojennego i swoich kolegów, którzy zginęli w tamtym strasznym czasie. Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz jako 18-letni chłopak z przyjaciółmi w grudniu 81 w Płocku założył samodzielną oficynę wydawniczą Sowa, za co został internowany, a później trafił do aresztu śledczego w Warszawie. Podkreśla, że nie mógł być obojętny w tamtym czasie. Mi się świat zawalił. Moi przyjaciele poszli do więzienia. Przyszła bezpieka robić rewizję. Skonfiskowali mi książki. Nie było innego wyjścia, tylko trzeba było się zachować tak jak trzeba i zacząć działalność konspiracyjną. Z koncertem wystąpi Leszek Czajkowski. Razem z Emilem Barchańskim, najmłodszą ofiarą stanu wojennego, w liceum tworzyli niezależne pismo Kabel oraz kabaret Wywrotowiec. Jak mówi Leszek Czajkowski, to Emil zaszczepił w nim miłość do muzyki i pisania tekstów. Przyniósł do szkoły gitarę, śpiewał na korytarzu. Śpiewał piosenki Jacka Kaczmarskiego, Leszka Wójtowicza. Dzisiejszego wieczoru zaśpiewa także Dominika Świątek i Paweł Piekarczyk. Spotkanie zakończy się mszą świętą o północy. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Od dziś wystawiane są skierowania na szczepienie przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Szczepienia rozpoczną się w najbliższy czwartek, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 13 grudnia te szczepionki do Polski dotrą, a od 16 grudnia planujemy rozpocząć szczepienia dzieci od 5 do 11 roku życia w naszych punktach szczepień. Dziś resort zdrowia podał, że zanotowano prawie 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 65 osób. Przeciwnicy szczepionek we Włoszech opublikowali w internecie tak zwane dane wrażliwe włoskich polityków, m.in. prywatny adres premiera Mario Draghiego. Zapowiedzieli też regularne protesty przed jego domem. Włoska Policja Pocztowa, zajmująca się m.in. przestępstwami w internecie, poinformowała dziś, że działacze czatu o nazwie Dość Dyktatury Protesty nawołują do regularnych protestów każdego wieczoru o 21 przed mieszkaniem premiera Mario Draghiego, którego na czacie nazywają złym smokiem. Protestujący zapowiadają zjawienie się ze zdjęciem Draghiego w kajdankach i z domalowanym wąsem Hitlera. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie rozpowszechniania wrażliwych danych, czyli sporządzenia czarnej listy w internecie z adresami i telefonami polityków i zachęt do dopisywania kolejnych nazwisk. Pracuje też nad zidentyfikowaniem organizatorów protestów. Funkcjonariusze twierdzą, że czat założyła ta sama grupa, która przed kilku tygodniami wysyłała groźby pod adresem przewodniczących regionów kampanii i Emilii Romani oraz ministra zdrowia Roberta Speranzy. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Po 12 latach PKP wznowiły przejazdy na trasie Skarżysko-Kamienna Tomaszów Mazowiecki Łódź. Mieszkańcy Końskich, pani Danuta i pan Bogdan, mówią, że powrót pasażerskich połączeń kolejowych jest ważnym wydarzeniem dla regionu. Chcieliśmy być uczestnikami tej imprezy po 12 latach. Pierwszy pociąg. Chcieliśmy same po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Super się jechało tak szybko, że nawet żeśmy się nie zorientowali. Po tylu latach pociąg mieć znowu tutaj blisko siebie. Z Końskich będzie odjeżdżać 9 pociągów dziennie w kierunku Skarżyska lub Tomaszowa Mazowieckiego. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od Formuły 1 i arcyciekawego wyścigu kończącego sezon w Abu Zabi. Z równą liczbą punktów przystępowali do niego broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa i Max Verstappen z Red Bulla. Długo prowadził Hamilton i gdy wydawało się, że sięgnie po 8 tytuł w karierze, wydarzył się wypadek. Bolid uszkodził Nicolas Latifi i wyścig przerwano. Po wznowieniu do przejechania zostało tylko jedno okrążenie. Holender, mając zmienione dopiero co opony, błyskawicznie wyprzedził Brytyjczyka i został teoretycznie nowym mistrzem świata. Tyle tylko, że Mercedes zaraz po zawodach złożył dwa protesty. Czego dotyczą, tłumaczy ekspert sportów motorowych Michał Fiałkowski. Jadąc za samochodem bezpieczeństwa, Max Verstappen zrównał się z Lewisem Hamiltonem, wyprzedził go dosłownie o kilka centymetrów i dosłownie na jakąś sekundę. Ten protest myślę, że nie przejdzie, natomiast ten drugi jest tutaj zdecydowanie poważniejszą kwestią, ponieważ ta procedura wznowienia wyścigu przebiegała nieprawidłowo. Została przepuszczona część samochodów tylko ze stawki, ci dublowani kierowcy, nie wszyscy. Poza tym po takiej sytuacji samochód bezpieczeństwa powinien był zjechać z toru na kolejnym okrążeniu, a to kolejne okrążenie oznaczałoby, że już nie mielibyśmy tego wznowienia wyścigu. To się wszystko jednak wydarzyło. Mieliśmy jedno takie okrążenie, gdzie była bardzo zacięta walka. No i przyznam szczerze, że teraz organizatorzy Mistrzostw Świata mają bardzo, bardzo trudny orzech do zgryzienia. Przypominamy, na tę chwilę mistrzem świata w F1 jest Max Verstappen, ale czy będzie mógł się cieszyć z pierwszego tytułu w karierze? To się jeszcze okaże. W skokach drugi konkurs w Klingenthal zdominowali Norwegowie. W pierwszej szóstce zawodów w Saksonii było ich 5, ale wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Za nim uplasowali się kolejno Daniel André Tande, Marius Lindvik, Robert Johansson, Halvor Egner Granerud i Johan André Forfang. Jedyny z Polaków, który zakwalifikował się do serii finałowej, Piotr Żyła, zajął 14. lokatę. Kamil Stoch, trzeci we wczorajszych zawodach, dziś musiał odtrąbić chwilową kapitulację. Start uniemożliwił mu stan zapalny zatok. W kraju ciąg dalszy De Grengolady. Piłkarze warszawskiej Legii właśnie przegrali w PKO Ekstraklasie po raz 12 w tym sezonie i wylądowali na samym dnie tabeli. Po meczu rezygnację z funkcji trenera złożył zatrudniony awaryjnie Marek Gołębiewski. Ma go zastąpić też czasowo Leszek Ojrzyński, ale posłuchajmy trenera Wiślaków, bo to im przecież należą się gratulacje, Macieja Bartoszka. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to ja już na konferencji przedmeczowej mówiłem, że będziemy mieli swój plan na ten mecz, ale że nie możemy w żaden sposób przeciwnika najbliższego lekceważyć, mimo tego, że jest pod formą, to w swoim składzie ma dużo jakości i to było dzisiaj widać, ale my skrzętnie realizowaliśmy plan i mieliśmy wystarczająco dużo okazji, żeby wynik podwyższyć i zamknąć ten mecz zdecydowanie wcześniej. W pozostałych dzisiejszych meczach Krakowia uległa zaskakująco przy Kałuży Górnikowi Łęczna 0-2, a inny Górnik Zabrze dzięki bramce w samej końcówce uratował remis po 2 w spotkaniu przeciwko Pogoni Szczecin, która zmarnowała szansę, żeby zrównać się punktami z liderem tabeli Lechem Poznań. W Premier League czyste konto Łukasza Fabiańskiego i bezbramkowy remis West Hamu z Burnley. W La Liga Barcelona po 2 zremisowała w Pampelunie z Osasuną, ale wydarzeniem kolejki są derby Madrytu. Real na Bernabeu od kilku minut gra z Atletico. Na razie po 6 minutach mamy remis 0-0. We Włoszech niepokojące informacje w sprawie Piotra Zielińskiego. W meczu Napoli kontra Empoli spędził na boisku tylko 22 minuty. Opuścił je, sygnalizując problemy z oddychaniem. Pomocnik reprezentacji Polski został przewieziony do szpitala, a Napoli nieoczekiwanie przegrało 0-1. Jeszcze siatkówka w tym serwisie. W Tauron Lidze Pani Chemik Police 3-0 pokonał Unii Opole, a w Plus Lidze GKS Katowice przegrał 2-3 z Projektem Warszawa. Ślepsk Suwałki 0-3, a Zaseko Resowie Rzeszów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur, słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem temperatura od minus 8 stopni w rejonach podgórskich do plus 1 na zachodzie i nad morzem. A jutro pochmurno, okresami słabe opady deszczu lub mrzawki na południowym oraz północnym wschodzie, miejscami opady śniegu. W ciągu dnia termometry pokażą od minus 3 stopni na Podkarpaciu, około zera w centrum do plus 3 na nizinie szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My, my. Co roku, jeżeli mam okazję spotykać się z Państwem na trójkowej antenie przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, to proszę mi uwierzyć, że muszę odrzucać utwory Franka Sinatry, bo przecież tyle wspaniałych nie tylko kolęd, ale i świątecznych piosenek zaśpiewał, że można by całą audycję dwugodzinną i jeszcze by nam dużo zostało do zagrania odtworzyć. Od razu powiem, że spotykamy się po jasnej stronie mocy w drugi dzień świąt i piosenki Franka Sinatry w jego wykonaniu oczywiście, że nam będą towarzyszyć, ale nie tylko jego. Frank Sinatra, nie tylko piosenkarz, ale i aktor, i producent, i okrzyknięty był jedną z najbardziej wpływowych osób, najbardziej wpływowych artystów XX wieku. Zupełnie nie ma się co dziwić. Przyszedł na świat 12 grudnia 1915 roku w Hoboken, chociaż wszyscy absolutnie uważamy go za Nowojorczyka i bardzo słusznie, dziś obchodziłby 106 urodziny. One day you turn around and it's summer. Next day you turn around and it's fall. And the springs and the winters of a lifetime, whatever happened to them all? As a man who has always had the wandering ways, now I'm reaching back for yesterdays, till a long forgotten love appears. And I find that I'm sighing softly as I near September, the warm September of my As a man who has never paused at wishing wells, now I'm watching children's carousels and their laughter's music. music to my ears. And I find that I'm smiling gently as I'm near September, the warm September of my year. The golden warm September of my years. This is a song about a couple of adult people who have spent, oh, quite a long time together, till one day one of them gets restless and decides to leave. Whether it's the man or woman who left is unimportant. It's a breakup. And it's a lovely marriage of words and music, written by Stephen Sondheim. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, and you in midair. Send in the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around and one who can't move. But where are the clowns? Send in the clowns. Just when I stopped opening doors, finally finding the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair, sure of my lines. Nobody's there. Don't you love a farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. Where are the clowns? Send in the clowns. Well, maybe next year. Send in the clouds. The Clowns i Frank Sinatra. Nie wiem jak państwo, ale ja osobiście nie wyobrażam sobie świata muzyki bez jego głosu.

dziś obchodziłby 106. urodziny. A państwo pytają, po które to filmy sięgam zazwyczaj w okolicach Bożego Narodzenia. No jest z czego wybierać, bo Frank Sinatra zagrał w ponad 70 filmach. Chyba najchętniej sięgam po film On the Town w polskim tytule Na przepustce i From Here to Eternity, czyli Stąd do wieczności. Jeżeli państwo mają jakieś ulubione filmy z Frankiem Sinatrą, to czekam na takie informacje. Możemy też powspominać za 2 tygodnie. W drugi dzień świąt po jasnej stronie mocy csm@polskieradio.pl. Dziś po ciemnej stronie mocy, przed godziną 23, oczywiście, że pojawią się zapowiadane nowości. Będzie bardzo cieplutko, nowy Bonobo zbliża się wielkimi krokami i naprawdę pięknie się zapowiada. Jeszcze w tej godzinie nawet nowości nam się zdarzą, ale zanim to uczcimy urodziny Connie Francis, która dziś kończy 83 lata. Connie Francis na świat przyszła 12 grudnia, no dziś mamy 12 grudnia, 12 grudnia 1938 roku, 1938 roku. Dziś kończy 83 lata. I jaki jest najbardziej, według mnie przynajmniej, znany utwór, który od razu państwo rozpoznają? Si Bonnet. Si Bonnet. Yo me muero por tu amor. Si boné en tu boca la mi puso su dulzor. Ven aquí que te quiero y que todo tesoro eres. Si bonnet à la boue. penso in te. Si bonè. Si bonè, come sueño, te espero con ansia mi canè. Si bonè, si no viene, me moriré di amor. Seta Rosa Maria Franconero, czyni koni Francis. Dziś kończy zacne 83 lata. Wszystkiego najlepszego od wszystkich, absolutnie podejrzewam, słuchaczy. Dwa lata później na świat, również w okolicach Nowego Jorku, bo w New Jersey, w małym miasteczku, no nie takim małym, East Orange, też 12 grudnia, bo przecież mówimy o 12 grudnia, co się działo wiele lat temu, na świat przyszła Diane Warwick. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart. For the bus, dear, while riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever, forever. Bye. Dionne Warwick dzisiaj obchodzi swoje 81. urodziny i Państwo mogą się zastanawiać, dlaczego akurat zagrałam utwór I Say a Little Prayer. Bo przecież to Aretha Franklin jest utwór najbardziej znany, jej wersja jest najbardziej znana, pomijając już, że tych wersji akurat tej kompozycji powstało niezliczona ilość. I można by się zastanowić i zrobić ranking filmów romantycznych, w których ten utwór nam się pojawił. No to oryginalnie to był utwór napisany właśnie dla Dionne Warwick. Dionne, nie Diane. Dionne Warwick. Będę się sama poprawiać, oczywiście, że tak. Ciemna strona mocy w Trójce? No to jeszcze jedna kompozycja w wykonaniu Dionne Warwick na jej urodziny. Walk on by. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by. Don't stop. Walk on by. Don't stop. Walk on by. I just can't get over losing you. And so if I seem broken and blue, walk on. Dionne Warwick i dzisiejsze jej urodziny 81, 81 świeczek na torcie i znowu mamy ten sam problem. Ostatnio rozmawialiśmy bardzo dużo na temat coverów na antenie Trójki, nie tylko po ciemnej stronie mocy w Trójce. Walk on by, no ale nie Gloria Gaynor i nie The Stranglers i nie Isaac Hayes. Właśnie oryginał był Dionne Warwick, po raz pierwszy zaśpiewany ten utwór w 1963 roku, a wydany w kwietniu 1964. Kiedyś dla Państwa przygotuję taką specjalną audycję z bardzo znanymi utworami. Ostatnio o tym opowiadałam na trójkowej antenie a propos utworu, który wszyscy myślą, że jest Tina Turner. Często też po ciemnej go odgrywam. Spróbujemy na wiosnę, może na wiosnę taką audycję przygotować coverową, a może nawet raz w miesiącu będzie coverowa strona mocy. No, samo właśnie przyszło do głowy. Dobrze, przechodzimy do nowości. Koniec z tymi urodzinami. Świeczki z tortu zdmuchnięte. Przechodzimy do nowości i zaczniemy od Tajfuna, który nowością do końca nie jest, chociaż ten utwór, który teraz dla Państwa zagram, a dwa na dzisiaj są przygotowane, jak patrzę na listę, jest absolutną nowością. Za chwilę będę opowiadać dlaczego i o co w tym wszystkim chodzi. Thank you. she's on the way to sing yourself a song and wait. Nothing was promised in the first place, but we'll suffer for as long as we can take. And the suffering when we're all the other, it will go away. It's quiet anyway. You make the bed for two, you always make. The half empty from some days before you lay down on the kitchen floor. You struggle, but you could not afford the weight. And in a senseless moment, everything you're walking towards was taken away. So you sold everything that you didn't want, and you sold everything that you didn't want, and you sold everything you didn't want to save. And you sold everything that you didn't want, and you sold everything that you didn't want, and what you couldn't sell you gave away. Now you've a few years left, give or take, and I think I should say as long as you. As long as you're waiting, since you have nothing to do with your hands, you might as well pray. I'm no God-fearing man, but I am afraid there's something that I cannot quite explain. Przyjęło się, że artyści wydają wznowione albumy. Nie wiem, co mam dzisiaj. Muszę się kawę napisać. napić. No, coś jest na rzeczy, proszę państwa. Może idzie zmiana pogody. Może będzie jeszcze więcej śniegu albo mniej śniegu. W każdym razie, wracając do tematu, przyjęło się, że albumy wydaje się wznowione na dziesięciolecie, dwudziestolecie, trzydziestolecie wydania albo zespołu. A tu grupa Typhoon, która została założona w 2005 roku i pochodzą dokładnie z Salem w Oregonie, ale teraz są w Portland. Wydali właśnie album chwilę temu, dosłownie, na 11-lecie wydania swojego drugiego studyjnego albumu. On ma przepiękny tytuł, nie wiem, czy państwo go mają na półce, ale naprawdę warto. Hunger and Thirst. I na 11-lecie tego albumu oryginalne 11 wersji, zremasterowane, plus właśnie dwie świeżynki, nowinki, CPR w wersji akustycznej i Never Be Your Lover. To jest drugi bonus track na tym właśnie świeżo wydanym albumie. Świeżo, bardzo świeżo wydanym albumie. Nawet bym powiedziała, że nawet jeszcze nie wydanym albumie, ale to cichutko między nami. Już internetowo wydanym, natomiast oryginalnie na kompaktach wyjdzie ten album 17 grudnia. Typhoon po ciemnej stronie mocy w Trójce. Don't be afraid of the physical pain, it has been discovered. Our bodies are made in the merciful way to black out in me cover. I wish home a long time ago by your desperate mother. There's more pain in love. If you want proof of the infinite, just watch your children suffer. But it's over now. There's no real way to talk about it, so I'll pass the song you share the couch. And just be sure to let me know if you find some work around. Be a Lover i Typhoon ze swojego starego, nowego albumu Hunger and Thirst. To był ich drugi album studyjny i teraz właśnie świeżo został wydany. Trzeba pamiętać, że w tym roku w styczniu oni wydali swój piąty studyjny album Sympathetic Magic. Bonobo, albumu doczekać się nie mogę. Mam nadzieję, że Państwo również 14 stycznia będziemy mieć premierę, a to nie jedyny utwór Bonobo, który dziś nam zabrzmi. Falling leaves hang on for life as time is ticking on. I'll wait and see the fire burn, it's burning to the ground. Wake from the dream without the hurt, the journey's turning round. The memories